Zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 6 września, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyła tak zwana spowiedź ministrów, na początek minister sprawiedliwości i środowiska prawnicze. Jest europejski nakaz aresztowania dla Pawła Szopy, poinformował warszawski sąd w komunikacie. Kolejne miasto zmęczone turystami. Władze Rzymu chcą ograniczeń wokół fontanny di Trevi. Na biurko premiera trafiło postanowienie prezydenta w sprawie nowego prezesa Izby Pracy, przekazał Donald Tusk. Od godziny trwa zapowiadane spotkanie ze środowiskami prawniczymi, podczas którego rządzący chcą wytłumaczyć się z tempa prac nad zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Premier powiedział, że podjął już decyzję w tej sprawie. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, co postanowił premier. Donald Tusk przekazał, że drugi raz nie popełni błędu i nie dopuści, aby tak zwany neosędzia pokierował Izbą Pracy Sądu Najwyższego. Jak podkreślił, rząd nie chce przykładać do tego ręki. W żaden sposób nie chcemy dać nawet najmniejszych pretekstów, aby ktoś sądził, że z jakiegoś powodu bliżej niezidentyfikowanego naszym zamiarem jest legalizowanie stanu rzeczy, który uważamy za z gruntu zły. Dzisiejsze spotkanie to pierwsza z planowanych spowiedzi politycznych ministrów. Szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar tłumaczył, jakie podjęto kroki, aby naprawić sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Przeszły przez Senat, teraz wróciły do Sejmu dwie ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i to jest znowu efekt współpracy między społeczeństwem obywatelskim. Teraz premier i minister przekazują zgromadzonym szczegóły swoich propozycji, a rozmowy mogą potrwać nawet kilka godzin. Tyle Bartosz Bielecki, dziękujemy bardzo za relację. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Pawła Szopy, twórcy marki Red is Bad, europejski nakaz aresztowania. Za mężczyzną wydano wcześniej krajowy list gończy w związku z decyzją o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Prokuratura wnioskowała też o wystawienie czerwonej noty Interpolu. Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Europejski nakaz aresztowania to kolejny element poszukiwań Pawła Szopy, biznesmena, współtwórcy marki Red is Bad, który usłyszał zarzut w śledztwie prowadzonym w związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dokument ten oznacza, że Paweł Szopa może być zatrzymany w każdym kraju Unii Europejskiej. Prokuratura zamierza jednak prowadzić poszukiwania szerzej, również pozaeuropejskie. Wniosek w sprawie czerwonej noty Interpolu złożyła w Komendzie Głównej Policji. Śledztwo, w którym Paweł Szopa ma postawione zarzuty, dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy procedowaniu zakupu towarów, działanie na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty w tej sprawie usłyszał również Michał K., były szef agencji, który w tym tygodniu został zatrzymany w Londynie. Agata Król, Polskie Radio. 322 osoby utonęły w czasie wakacji w całej Polsce. W wodach w Lubelskiem straciło życie 10 osób. To o 5 mniej niż w ubiegłym roku, mówi prezes wojewódzkiego wodnego pogotowia ratunkowego w Lublinie Piotr Synowiec. Dodaje, że odnotowano 250 interwencji. Te interwencje najczęściej dotyczyły łamania bezpieczeństwa na wodzie, czyli skoki ze sprzętu pływającego, ale to były i wywrotki, były różne podtopienia. Prowadziliśmy poszukiwania 3 osób, które utonęły, także z wykorzystaniem nurków. Ale ten sezon zaliczamy do bardziej bezpiecznych w naszym województwie, mimo to, że statystyki w Polsce mówią o tym, że niestety ten rok należy do rekordowych pod względem utonięć. A lato w pogodzie trwa, ratownicy apelują o ostrożność w czasie wypoczynku nad wodą. Władze Rzymu rozważają możliwość ograniczenia liczby turystów wokół fontanny di Trevi, jednego z symboli i najliczniej odwiedzanych zabytków wiecznego miasta. Burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri powołał w tej sprawie zespół ekspertów. By w godzinach turystycznego szczytu przejść przez plac, na którym znajduje się barokowa fontanna di Trevi, trzeba przeciskać się przez tłum turystów. Rozważane są różne możliwości rozładowania tłoku. Jeden z pomysłów to wprowadzenie zsynchronizowanych bramek przy ulicach prowadzących do fontanny i regulowanie w ten sposób liczby osób na placu. Inna koncepcja zakłada wprowadzenie obowiązkowej rezerwacji dla turystów na określony dzień i godzinę za symboliczną opłatę 1 euro. Zdaniem burmistrza mniejszy tłok pozwoliłby policji lepiej chronić turystów i przeciwdziałać aktom wandalizmu. Jak zapewniają władze Rzymu, ograniczenia i bilety nie obowiązywałyby mieszkańców miasta. Od godziny 22 wstęp na plac ma być wolny dla wszystkich.

ten film pojawi się już w kinach, ale jeszcze za chwilę, bo dopiero pod koniec września. No ale tak się składa, że film zadebiutuje właściwie wcześniej na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w konkursie głównym, zgadza się? Tak, film będzie prezentowany w konkursie głównym na Festiwalu w Gdyni 24 września. Będzie premiera na festiwalu. To film Idź pod prąd. Piotr, ucieszyła ci ta wiadomość? No bo to chyba zawsze jest jednak jakieś wyróżnienie już na wstępie, jeśli skromny, co tu dużo mówić, za chwilę ten wątek rozwiniemy. Skromny kameralny film jednak jest zakwalifikowany do tego konkursu głównego, bo tam jest długa lista filmów i nie wszystkie trafiają do konkursu. Nie, to zawsze jest taka fajna nadzieja, że gusta krytyczek zgodzą się zgodzą się z lub przewidzą gusta naszych widzek i widzów. Tak? Mhm. Więc taka, poza tym ja w to akurat wierzę, że ten film jest skierowany przede wszystkim do ludzi, którzy przyjdą do kina i kochają tę muzykę, kochają tamten czas, ale też po prostu kochają kino. A przy okazji, jak film jest wybrany do festiwalu, do tego jeszcze potem dostanie nagrody we wszystkich kategoriach, to zawsze przyjemnie. Czyli bardzo optymistycznie podchodzisz do tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Co mnie bardzo cieszy, to oczywiście dopiero przed nami, no to teraz bym się chciał odnieść do waszych wspomnień. Idź pod prąd, to tytuł filmu, a dotyczy on punkowej grupy KSU i tutaj sobie zdaję sprawę, że być może tym młodszym naszym słuchaczom w ogóle to kompletnie nic nie mówi, ale dlatego chciałbym was poprosić najpierw o wspomnienia, o wasze wcześniej, kiedyś, bo tutaj możemy nawet mówić o latach 80. czy nawet końcu lat 70. To wszystko się wtedy dla tej wspomnianej grupy zaczęło, a o wasze być może nieco późniejsze wspomnienia, kontakt z tą muzyką, jak to była? Reżyser czy aktor? Reżyser. Moje wspomnienia sięgają lat 80. Oczywiście w tamtym czasie KSU trudno było posłuchać, bo po prostu nie koncertowali. Natomiast ja pamiętam, że słuchaliśmy na magnetofonach kasetowych, gdzieś nagrywane były te koncerty nieliczne, które KSU dawało i przede wszystkim w Ustrzykach. I docierało, pamiętam u kolegi, słuchaliśmy na kasecie jakiś, nie wiem, czy to nie mam pojęcia, kto, skąd, jak to w ogóle trafiło. Oczywiście jakość też nie była najlepsza. Ta jakość to była, bo to było nagrywane na magnetofonie gdzieś tam próbie w Ustrzykach, czy w jakimś koncercie, który dali wtedy. Ale to było czyli już taka później. Prawdziwa muzyka garażowa. Tak, garażowa. I to nie było na początku lat 80. To gdzieś było już później. Nawet nie pamiętam dokładnie, w jakim to było czasie. Natomiast w tamtym czasie żyliśmy tą muzyką. No punk był czymś świeżym, naprawdę, czymś nowym. Ja w ogóle interesowałem się muzyką szeroko i słuchałem hard rocka i heavy metalu i punk, natomiast rzeczywiście w tamtym czasie to był ferment, to było naprawdę coś nowego, coś świeżego, to był bunt, to było niezwykłe, no takie przeżycia muzyczne dla nas i naprawdę to nas spędzało w jakieś marzenia, naprawdę super, to wtedy pamiętam ten czas. No bo warto może tak podkreślić, przypomnieć, że w latach 80. w Polsce nie było jeszcze internetu, nie było żadnych platform. Nieprawdopodobne, na których... co mówisz, naprawdę. Więc jeżeli ktoś tworzył muzykę w Ustrzykach, nagrywał to na kasecie, to nie było innej opcji, żeby ta muzyka dotarła do Warszawy czy do Kołobrzegu, jak to, żeby ktoś ją przewiózł, przegrał z magnetofonu na magnetofon. Ale tak się rzeczywiście działo w wypadku grupy KSU, bo z jednej strony no, też ze względów politycznych, o czym za chwilę, właściwie jej nie można było słuchać, ona nie istniała w tym takim normalnym, głównym obiegu, ale wiele osób ją znało. No wiesz, no, dlatego to jest, ten film jest tak ciekawy, bo on wyjmuje z historii polskiego punk rocka zespół, który był istotny dla całego środowiska punk rockowego, przez to chociażby, że oni byli jednymi z pierwszych i dzięki Kołobrzegowi, w którym się pojawili i wtedy jakby okazali się bardziej punk rockowi niż ci ze stolicy. I zostali legendą, która żyła głównie w opowieściach i głównie właśnie w tych przekazach takich, czyli byli tym prawdziwym, takim rdzennym punk rockiem i przetrwali. Przetrwali w tej samej wersji, jak mamy tego głównego naszego bohatera, Siczkę, który gra do dzisiaj. No właśnie, czy KSU ciągle, bo tak tego już nie śledzę, no wiem, że całkiem jeszcze niedawno w ostatnich latach zespół się pojawiał w różnych miejscach, ale czy ciągle KSU gra? Tak, KSU ciągle koncertuje, to ciągle wydają płyty. W zeszłym roku wyszła najnowsza płyta KSU, ostatnia, i koncertują. Teraz w ogóle rozpoczyna się w październiku, rozpoczynają jesienną trasę koncertową. No to świetnie się składa, bo to się łączy z premierą filmu. Z premierą filmu to się ładnie składa i pod tytułem Idź pod prąd. Trasa koncertowa jest jakby zatytułowana z powodu właśnie premiery filmu i trasa koncertowa, na której też podczas tej trasy koncertowej wystąpi Ignacy Lis, który grał główną rolę. Zagra z Siczką cztery utwory KSU razem wspólnie na scenie. Zaśpiewa? Zaśpiewa i zagra na gitarze. No, Siczka mu podarował gitarę, Ignacy już... A to nawet nie wiedziałem, że Ignacy Lis gra na gitarze. Gra, on się do tego... Te utwory, które są wykonywane w filmie, są zagrane przez aktorów. Wykonują je aktorzy, utwory KSU, które, i one weszły do filmu. Aktorzy tak się nauczyli grać, że utwory KSU na takim poziomie, że one jakby weszły, to nie potrzebne były playbacki. Nie, no to naprawdę świetnie, to ukłon w stronę aktorów, bo rzeczywiście zresztą w filmie to wygląda bardzo naturalistycznie. Piotr, myślę, że musisz powiedzieć o tym, że grasz w filmie Idź pod prąd bohatera, który jest jednak z drugiej strony barykady. Tak, jest z drugiej strony barykady, bo jest dwa razy starszy. No i to jest... Ale nie tylko dlatego. Wiesz, właśnie to jest dla mnie, tak, bo mówisz o tym, że jestem reprezentantem tutaj władzy i systemu. To mi się bardzo spodobało już na etapie czytania scenariusza, ale też naszej pracy, że my opowiadamy o czymś, co jest, jakby schodzimy do głębi dylematów, takie mam poczucie, czyli do tego, że nie jest głównym tematem to, czy ten system się nazywa tak czy siak, tylko że zawsze system tworzą rodzice, a w tym systemie rodzą się dzieci i zderzają się z tym systemem. I to które jest, często są zbuntowane. Znaczy one w naturalny sposób są, dzieci są naszą przeciwnością, więc próbują po swojemu poukładać, odnaleźć się w tym, co przecież my nie jesteśmy doskonali, więc żaden system, który powstaje, nie jest doskonały, a przez to jest szansa na to, że może być ulepszony. Nie? Więc to Idź pod prąd jest bardzo ciekawe i to też dla mnie doświadczenie też międzypokoleniowe na planie, bo tutaj Ignacy jest, miałem tę przyjemność być jednym z jego wykładowców w Akademii Teatralnej. O, no proszę, czyli spotkanie po latach, tak? Tak, no więc wiesz, więc no nie tak dużo tych lat upłynęło. No w sumie tak, bo to bardzo młody aktor, a ty też ciągle masz daleko jeszcze do aktorskiej emerytury. Ale wiesz, ale to jest fajne, że właśnie no opowiada tak. Ja mam takie poczucie, bardzo mi się podoba ten film, w ogóle, wiesz, miałem okazję obejrzeć go już, i że opowiada o czymś więcej niż tylko o zderzeniu, wiesz, punk rocka z, nie wiem, z komuną, tak? On opowiada o ludziach. No to jest właściwie tło, no to jest konieczne tło dla tej historii. Że on się dzieje gdzieś w miejscu, w takiej małej miejscowości, w której ten system utrzymuje się dzięki temu, że jacyś dorośli ludzie chcą go współtworzyć, a jacyś młodzi ludzie po prostu się w tym nie odnajdują i znajdują swoje wyjście z sytuacji, idą pod prąd. I jest trochę takim zawołaniem właśnie do młodych ludzi zawsze, że warto iść pod prąd, znaczy, żeby móc zobaczyć, kim się jest. No tak, i zrealizować swoje plany, marzenia. Tutaj muszę koniecznie nawiązać do jednej z końcowych scen filmu, ale zarazem wiem, że nie mogę wiele na ten temat powiedzieć. Natomiast rozbawiła mnie ta scena, bo ona jest no tyleż mimowolnie może komediowa, co właściwie może też tak naprawdę tragikomiczna. Mam na myśli ostatnią scenę, w której Piotr Głowacki pojawia się na ekranie. Oczywiście już absolutnie zmieniony tu charakteryzacja i tak dalej, ale no, jest ten efekt komiczny w tej scenie, czy taki paradoksalny. No tak, tak. Chodziło o taką troszeczkę przewrotną wymowę. No tu już dochodzimy do współczesności. Tak, tak, to jest współczesne. Tak, tak, tu jesteśmy współcześnie. I no cóż, no cieszy mnie, że ta scena może bawi, niektórych zastanowi, że wydaje mi się, że można ją w różny sposób odbierać, tę scenę, bo to jest jakieś podsumowanie, puenta filmu. I no i chciałbym, żeby każdy tam sobie sam jakoś odpowiedział, czym dla niego jest ten zakończenie. No filmu. Tak, taka puenta tyle tak. śmieszna, co i no, ironiczna, no, sarkastyczna, tak, tak. A może i tragiczna. Różnie no, można o tym pomyśleć. Znaczy to mi się podoba w tym filmie. Są różne elementy, ale na przykład to, że masz, że ja oglądając ten film jednocześnie miałem szansę posłuchać na nowo tych piosenek. Posłuchać tych tekstów, pomyśleć, tak, pomyśleć o tych tekstach, usłyszeć je, pomyśleć, co to w ogóle był, jaki był ten punk rock, że on tak naprawdę z perspektywy czasu muzycznie nie był wcale tak hardkorowy, jak wiesz, to, co dzisiaj się, jakie rzeczy dzisiaj są grane, i ten, że on był bardzo melodyjny i że był przede wszystkim skąd pochodził, znaczy, że te słowa, one są, nagle masz taki dostęp do jakiejś prawdy tamtego czasu, która nie jest prawdą podręczników historycznych, która nie jest prawdą IPN-u, która nie jest prawdą, wiesz, takich martyrologiczną przeżyć walki z systemem, tylko jest taką prawdą indywidualnego istnienia, które miało w sobie na tyle intensywny bieg myśli, że on się przerodził w muzykę, że się przerodził w teksty, które są ponadczasowe, bo one, wiesz, minęło od tego czasu już 40. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć prawie pół wieku. Wiesz, 44 lata, co oznacza, że od czasów punk rocka upłynęło więcej niż od czasów II wojny światowej do punk rocka. No tak. No tak, to tak, no, a ta muzyka przetrwała. Zestawienie robi wrażenie. Jest ponadczasowa, ta muzyka to jest świetne właśnie, że teraz słuchać tej muzyki i tak jakby wczoraj, bo te utwory powstały. To jest znakomite tutaj, jeśli chodzi o KS-u, ta ponadczasowość tego, co stworzyli. No. No tak, bo nie wiesz, czuć w tym, że oni nie chcieli mówić ludziom, jak mają żyć, czy co mają robić, tylko dzielili się swoim indywidualnym podejściem. Nie? Swoim indywidualnym dylematem, tym czymś, co nie pozwalało im działać. I to jest dowód na to, że to, co szczególne, może stać się ogólnie zrozumiałe, a nie odwrotnie. Nie? Że to nie jest tendencyjny film mówiący, ten jest dobry, ten jest zły, tylko właśnie skupiający się na pojedynczym człowieku, który coś marzy, o czymś marzy, kimś chce być. No właśnie i też... Zobaczymy to w filmie, już nie mówiąc o tym, że też posłuchamy i to jest ważne i to jest dobra informacja dla tych wszystkich, którzy może niekoniecznie znają grupę KS-u, ale właśnie posłuchamy wiele jej utworów. Ja muszę zapytać o taki, powiedziałbym, ryzykowny zabieg, który w filmie pojawia się na końcu, bo wiemy już, że oczywiście główną rolę zagrał w Idź pod prąd Ignacy Lis, ale jednak w końcówce filmu rzeczywiście pojawia się ten, o kim mowa w filmie, czyli Eugeniusz Olejarczyk, Siczka. No właśnie, to był taki dosyć ryzykowny zabieg, bo to zderzenie fikcji filmowej jednak z rzeczywistością. Skąd taki pomysł i czy nie było obaw? No bo właśnie w takich historiach biograficznych są różne rozwiązania tego typu kwestii. No tutaj właśnie jak już dochodzimy do współczesności. Nie, obaw żadnych nie miałem, dlatego że znam Siczkę i wiedziałem, że to uniesie. Natomiast skąd ten pomysł? No, pomysł wziął się stąd, że to jest film oparty na prawdziwych zdarzeniach. Opowiada o prawdziwej, żyjącej osobie i wydawało mi się, że no, fajnie by było, gdyby taki lider tego zespołu wystąpił w tym filmie. I zresztą chciałem, żeby ten film był taką opowieścią z perspektywy Siczki, naszego bohatera, i taką opowieścią muzyczną, że był jakby muzyk występujący na scenie, swoją muzyką opowiadał nam swoją historię życia, historię swojego zespołu. Dlatego, że ten film jakby on muzycznie, muzyka jakby komentuje pewne sceny, zdarzenia, sekwencje w filmie. I to jest taka opowieść. No, film rozpoczyna się właśnie koncertem zespołu KS-u i widzimy lidera Siczkę i w zasadzie jakby cała opowieść jest sprowokowana tym, co on gra na scenie. Ale wiesz, to też jest, miałeś cudowną okazję zrobić film o punk rockowcu, o punku, który jest punkiem i nim pozostał. Tak. I nie masz sytuacji takiej jak, nie wiem, czy z Queen, czy coś, że potem uczestnicy tamtych zdarzeń wybielają swoją przeszłość. Że potem udają, nic nie było. Wiesz, na ekranie tutaj wszyscy byliśmy grzeczni, piliśmy tylko wodę, nie? I tak dalej. Tutaj nie, tutaj masz człowieka, który mówi, tak, dzisiaj jestem sobą, dlatego, że wtedy byłem sobą i chcesz opowiedzieć moją historię, no to ją opowiedz. To opowiedz, jak było. No przecież nie ściemniaj, że było inaczej, tak? Więc to jest niezwykła okazja spotkać, i to mówię do wszystkich, jakby bo to przeżyłem też, spotkać dorosłego już człowieka, który się nie wstydzi swoich wyborów i który jest, wiesz, jest sobą nie przez jakąś bibułkę tutaj udawania, co często nam się zdarza, że ludzie z wiekiem po prostu zapominają, jak to było kiedyś i łagodzą to. I łagodzą swoje poprzednie obyczaje. Tak. No i właśnie z tego powodu ten film wydawał mi się warty nakręcenia, dlatego że Sitchka jest po prostu bardzo szczerym, otwartym, autentycznym, prawdziwym twórcą i człowiekiem. Tak samo jak jego muzyka jest szczera i prawdziwa, tak samo on otworzył się na ten film i ten film jest uczciwy i szczery. Tak, i opowiada tak, jak było, o tym, co było, bo właśnie bez wybielania, i to było bardzo cenne. I to jest bardzo, wydaje mi się, istotna, ważna rzecz. Ale też jest ten element performatywny. Znaczy, to jest ja to lubię bardzo w kinie. No, w filmie o punku nie może być inaczej. Tak, ale chodzi mi, wiesz, o to, że to jest narzędzie do zmiany rzeczywistości, nie tylko w takiej formie, że my widzowie sobie usiądziemy i obejrzymy to i to nam coś da, ale że jednocześnie zabierając tych współczesnych młodych ludzi do tamtego świata, do tego, że jako aktorzy, aktorki, oni muszą nauczyć się tych słów na pamięć, muszą nauczyć się tych ruchów na pamięć, powtarzają te ruchy, w pewnym sensie wprawiają swoje ciała, organizmy w tamtą energię, i że oni dostają tę energię i są w stanie ją nieść dalej, czyli stają się takim wehikułem dla tamtych zachowań, dla tamtego sposobu myślenia, i to super nasi młodsi koledzy i koleżanki fantastycznie w to weszli i oddali, tak. A nie jest to łatwe, bo na przykład dla mnie zagrać pokolenie moich rodziców polega to na tym, że ja muszę sobie przypomnieć coś z dzieciństwa, no i to zrobić. A oni muszą zapomnieć swoje dzisiaj. Bo ich dzisiaj jest właśnie związane z ekranami. Kompletnie z innym światem. Tak. I oni musieli się jakby cofnąć, wiesz, to był taki piękny pewnie dla nich czas, w którym musieli odłożyć telefony, nie? Co na pewno na dobre im wyszło. Na etapie filmu stać się analogowi. No właśnie, to jeszcze jedno zrobię tutaj takie odniesienie do przeszłości. Sporo ich już było w naszej rozmowie, bo ja przypomnę, że Wiesław Paluch, czyli reżyser filmu Idź pod prąd, właśnie pokaże za chwilę ten nowy film w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale przecież ty miałeś już wyróżnienie ponad 20 lat temu za film Motor. To wtedy było w Gdyni w konkursie kina niezależnego. Także Gdynia nie jest ci obca. No nie jest mi obca, czyli każdy film mam w Gdyni. No. bo to jest drugi, tak? Drugi oczywiście mam na myśli tylko te pełnometrażowe fabuły, dokumentów na przykład było dużo więcej, jasne. No to może kwalifikujesz się do tej nagrody za debiut lub drugi film. Wprawdzie ten drugi film po ponad 20 latach, no ale to nie ma znaczenia w regulaminie. No tak, zobaczymy, jak to będzie. Ale wiesz, tutaj trzeba, Wiesław, jakby ja muszę powiedzieć, że jak usłyszałem, ile lat Wiesław starał się o to, żeby ten film powstał, to jest w tym coś, taka równoległość bytów, nie? Taka godna docenienia, że opowiada historię człowieka, który całe swoje życie, jak tworzył, to tworzył mimo tego, że tworzył często do kasety, że nie miał koncertów, a jednocześnie utrzymywał w sobie tę energię twórczą. No to jest 14 lat od momentu pomysłu do momentu realizacji jest na ekranie. Super być częścią takiej przygody. Determinacja. Gratulujemy w takim razie i świetnie, że już możemy zobaczyć ten efekt końcowy, czyli premiera filmu pod prąd 7 września. Wchodzi do kin, tak, tak, jest premiera kinowa. Oczywiście, a kilka dni wcześniej pokazy również w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. No to dziękuję wam bardzo, trzymam kciuki. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się w Gdyni, rozumiem. Tak, i niech to, że ten film zobaczycie na ekranach, będzie dla was dowodem na to, że warto iść pod prąd. Warto. Dziękuję. Kropka. Nic dodać, nic ująć. Piotr Głowacki, odtwórca jednej z głównych ról w filmie, oraz Wiesław Paluch, reżyser. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A my zatrzymamy się teraz przy kolejnym polskim filmie, który jeszcze nie jest gotowy, on dopiero powstaje, da premiera pewnie już w przyszłym roku. Spotkamy się dzisiaj z gwiazdą światowego kina, Zajdenem Gilenem, to za chwilę, ale nieco wcześniej oddajmy głos Antoniemu Pawlickiemu, który również gra w tym filmie, no i gra taką rolę ważną dla dwóch przede wszystkim tych głównych bohaterów. Jednego z nich gra Jakub Gierszał, drugiego właśnie wspomniany Aidan Gillen. A film to pojedynek w reżyserii Łukasza Palkowskiego. No i o to, o co zapytałem w pierwszej kolejności Antoniego Pawlickiego. Grany przez ciebie Antoni Tucholski to chorąży, ale też postać, która myślę w tych ciężkich, jenieckich warunkach jednak dodaje wszystkim trochę więcej optymizmu, tak jest? To jest właśnie to, a propos tej dosyć takiej zero-jedynkowej postaci, tak? No wiadomo, że dzisiaj nam się wydaje to trudne do wyobrażenia, że ktoś właśnie mógł wybierać tą ojczyznę, przedkładać przed własnym interesem czy przed rodziną, prawda? I też główny bohater ma te wątpliwości, tak? Jeżeli dzisiaj by nam zadano to pytanie, czy, nie wiem, jak wybuchnie wojna, w końcu to pytanie nie jest pozbawione sensu, bo wydaje mi się, że no niestety dramatyzm polega, znaczy no, fakty są takie, że my, mam wrażenie, jesteśmy pierwszym pokoleniem po właśnie tamtym pokoleniu przedwojennym, które dzisiaj również może się obawiać wojny. To taki jest fakt. Niestety. Historia zatoczyła koło. Rosja, która była agresorem naszym w czasie II wojny światowej, w 1939 roku, dzisiaj jest agresorem wobec naszego sąsiada i zagraża również nam. I my również musimy sobie postawić pytanie, jak my zachowamy się w takiej sytuacji, kiedy przyjdzie nam stanąć w obliczu wojny. I dzisiaj to pytanie, jak się zachowamy, no odpowiedź na to pytanie nie jest taka jednoznaczna, jaką mieli, znaczy, no właśnie, pytanie, jak nasi dziadkowie się do tego odnosili. I teraz moja postać reprezentuje taki pogląd, inna postać reprezentuje inny, no i jakby wciągamy się w tą historię, jak się zachowają bohaterowie w obliczu wybuchu wojny i w obliczu tego, no tej walki właśnie o godność, walki o swój honor, o to, czy będziemy się trzymać własnych wartości, czy nie, co jest dla nas wartością, czy wartością jest dla nas ojczyzna, czy wartością jest dla nas rodzina, dobro rodziny, przedkładamy nad dobro ojczyzny, czy dobro ojczyzny przedkładamy nad dobro rodziny, czy to się da połączyć, to są wszystko pytania, o których opowiada ten film i które dzisiaj są dla nas pytaniami, wydaje mi się, bardzo ważnymi, bo my znowu niestety, to jest dramatyczne, ale niestety możemy znowu stanąć przed takimi pytaniami. Grałeś już w wielu wojennych filmach, serialach. No właśnie, czy miałeś okazję być w tym szczególnym miejscu w Twierdzy Modlin, czy to się do tej pory nie zdarzyło? Wiesz co, no miałem okazję, tak się składa, że w Twierdzy Modlin grałem już w dwóch filmach historycznych. Grałem w filmie Pilecki, filmu o Pileckim i w filmie Orlęta, o filmie o Orlęta Grodzińskich. I te dwa filmy były realizowane na terenie Modlina, na terenie Twierdzy Modlin. No a teraz mamy tutaj tą, moim skromnym zdaniem, dosyć imponującą scenografię do filmu Pojedynek, bo to ona została właśnie wspaniale wpisana w te ruiny Twierdzy Modlin. Także robi nam się z tego Modlina takie trochę miasteczko filmowe. No właśnie, a jakbyś sam film Pojedynek umiejscowił w tych wszystkich zagranych do tej pory, no właśnie tych wojennych, historycznych? Przede wszystkim są dwa aspekty. Scenariusz jest nieoczywisty. Jest pełen napięcia i zwrotów akcji, a wynika to głównie z tego, że główny bohater jest oparty na takiej zasadzie, która jest bardzo nowoczesną i bardzo fajną zasadą, zasadzie antybohatera. To znaczy my nie do końca jesteśmy przekonani, czy lubimy głównego bohatera, czyli tego bohatera, którego gra Kuba Gierszał. I wydaje mi się, że wszystkie współczesne, znaczy większość dobrych współczesnych seriali, filmów jest tak zbudowana. To znaczy wtedy, kiedy bohater nie jest jednowymiarowy, nie jest papierowy, a w tym scenariuszu tak jest. I bardzo tego pilnuje Łukasz Polkowski. Widzę, że bardzo to tak tworzy. Dlatego na przykład moja postać, postać drugoplanowa, może być, może reprezentować tą, ten pogląd, taki, znaczy, taką perspektywę zero-jedynkową, że tak powiem, patriotyczną, bo główny bohater wcale taki do końca nie jest. Nie wiemy, jak on się zachowa, nie wiemy, czego się możemy po nim spodziewać. Jest takim, no, antybohaterem. Więc to, szczerze mówiąc, nieczęsto spotyka się w polskich produkcjach historycznych. Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że wiele polskich produkcji historycznych jest tworzonych na kolanach. Mamy takie bardzo podejście do tych bohaterów, naszych postaci historycznych, no właśnie takie pomnikowe. Pomnikowe, tak. I to jest trochę ze szkodą dla filmu, po prostu. Dlatego, że im bardziej film jest zróżnicowany, tym bardziej ciąga widza. Także, także to jest taki aspekt, który wyróżnia ten scenariusz i ten film i myślę, że włoży go, przez to przeniesie go na taki poziom międzynarodowy. No a druga kwestia, no to jest kwestia bardziej przyziemna, ale również ważna, mianowicie budżetu. No po prostu nie da się zrobić filmu historycznego na poziomie światowym, jeśli nie ma odpowiedniego budżetu, a tutaj z wielkim, z przyjemnym zaskoczeniem stwierdzam, że ten budżet jest, więc patrzę czasem na to, jak wyglądają kadry. Mamy wspaniałego też operatora, mamy wspaniałą scenografię, wspaniałe kostiumy, więc czasem patrzę, jak wyglądają kadry i mówię, wow, to naprawdę wygląda jak międzynarodowe kino. Bohater grany, ten główny bohater grany przez Jakuba Gierszała ma specjalne zdolności, bo jest wybitnym pianistą, a jakie specjalne zdolności ma Antoni Tucholski? No to jest to znowuż jak najbardziej zakorzenione w faktach, mianowicie wtedy oficerowie przed wojną, oficerowie przedwojenni to byli ludzie, to była polska inteligencja w tym sensie, że to byli ludzie dobrze urodzeni i bardzo dobrze wykształceni. I rzeczywiście w tych obozach niemieckich, gdzie ci oficerowie byli przetrzymywani, można było znaleźć artystów, można było znaleźć naukowców, profesorów, wykładowców, no ludzi, którzy rzeczywiście reprezentowali sobą dużo i to był też element, który chciała wykorzystać właśnie druga strona. Moja postać, tam się pojawia taki wątek, że moja postać napisała, prowadziła jakieś tam badania naukowe i we wczesnym wieku napisał doktorat. Ale w jakiej dziedzinie? W dziedzinie biotechnologii, ale przed wojną to się, no może to nie nazywało się biotechnologia, tylko chodziło o biogaz. Jest to fakt, że przed wojną rzeczywiście byli polscy naukowcy, którzy napisali taki rodzaj naukowej pracy, tworząc takie zręby biogazowni. Już wtedy polscy naukowcy tworzyli coś takiego, no i właśnie ten, ta moja postać jest jednym, ma być jednym z nich. No i ten oficer NKWD proponuje kontynuację takiej ścieżki kariery, to znaczy no właśnie na tym to polegało, że ci ludzie, ten pojedynek o tą godność był dlatego trudnym pojedynkiem, że ci oficerowie nie tylko ich, nie wiem, straszyli, przetrzymywali, torturowali, grozili, ale również oferowali im takie bardzo realne korzyści. To znaczy przychodzili do nich i mówili, słuchajcie, ty możesz kontynuować swoje pasje, możesz kontynuować swoją ścieżkę kariery, dostaniesz mieszkanie, możesz sprowadzić rodzinę, możesz żyć w naszym nowym socjalistycznym kraju bardzo dobrze. Możemy ci zaoferować, że będziesz miał dobre, godne życie, jeśli tylko pójdziesz na współpracę i przyznasz, że no teraz twoją nową ojczyzną no już jest Związek Radziecki, a nie Polska. W związku z tym to nie był prosty wybór, bo dzisiaj, no właśnie, pytanie, jak sobie dzisiaj odpowiadamy na to pytanie, jeżeli ktoś przychodzi i oferuje nam godne, dobre życie, kontynuowanie ścieżki kariery, to jak my byśmy się zachowali dzisiaj? To są, myślę, takie, no, pytania, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Rozumiem, że na pytanie, jak się zachował w tamtej rzeczywistości Antoni Tucholski, dowiemy się już z kina. Tak jest, tak. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. Myślę, że film będzie fascynujący i naprawdę bardzo aktualny. Bardzo aktualny. Niestety mamy taką rzeczywistość trochę wojenną i myślę, że ten film jest bardzo aktualny i warto go dzisiaj zobaczyć. I to wszystko powiedział nam odtwórca jednej z głównych ról w filmie Pojedynek, Antoni Pawlicki, ale oczywiście w tym filmie naprawdę zagrało wielu znakomitych aktorów, z wieloma zresztą miałem okazję już w Trójce rozmawiać i pewnie jeszcze z wieloma będę miał szansę na to w nieodległej przyszłości. No właśnie, premiera filmu Pojedynek dopiero w przyszłym roku, teraz kończy się jego produkcja i pewnie to jeszcze jakiś czas potrwa. No ale też zauważmy, że obok wspomnianego głównego bohatera granego przez Jakuba Gierszała pojawia się ten drugi, no i tutaj zaproszenie na plan polskiego filmu otrzymał irlandzki znany aktor, właściwie gwiazda światowego kina, Aidan Gillen. Ja przypomnę, że widzieliśmy go oczywiście w wielu filmach. Jeśli chodzi o te kinowe, to chociażby Mroczny Rycerz Powstaje, czy Bohemian Rhapsody, ale też aktor grywał w wielu znanych, popularnych serialach.

po rosyjsku. Only certain scenes. A lot of my dialogue is actually in English. Język rosyjski występuje tu jako jeden z kilku w rozmowach z niektórymi bohaterami. Rzeczywiście jest to język rosyjski. Z innymi, choćby właśnie z głównym bohaterem Grabowskim, granym przez Jakuba Gierszała, to jednak większość dialogów wypowiadana jest po angielsku. Są też dialogi w języku francuskim z różnymi innymi postaciami. To wynika z tego, jakim człowiekiem był Zarubin, bo patrząc na niego jako na postać historyczną, wiemy, że był poliglotą. Znał wiele języków i wieloma władał biegle. Rzeczywiście był szpiegiem i to, co pokazujemy w filmie, odzwierciedla te jego zdolności językowe. Natomiast ja osobiście nie mówię płynnie po rosyjsku, więc też jest to na potrzeby filmu odpowiednio dostosowywane. Russian because I'm not. It's just functional when it's needed because which is fine because I'm not a fluent Russian speaker. Ma pan za sobą wiele znakomitych doświadczeń aktorskich. W jakim miejscu umieściłby pan ten najnowszy film w swojej filmografii? Tego jeszcze nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że na samym szczycie. On the top. Aby tak było, bardzo optymistyczne zakończenie rozmowy to oczywiście Aidan Gillen, gość w Polsce i gość na planie nowego filmu Łukasza Palkowskiego Pojedynek. A już za chwilę spotkanie z moimi kolejnymi gośćmi. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dzień dobry. Dzień dobry. Witam sąsiadki, właściwie tak mogę chyba powiedzieć. Dokładnie. Tak. No właśnie. Po schodkach musiałyśmy tylko zejść tutaj. Z góry, ze Skarpy Wiślanej, oczywiście na tej górze Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, a poniżej właśnie Trójka. No to witam już. Klara Da Costa jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I Sylwia Stańczyk-Metzger. Dzień dobry. Witamy w Trójce, czyli kierowniczka kina i kuratorka programu filmowego Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski. To Klara oraz specjalistka do spraw produkcji i koordynacji projektów kina, to Sylwia. No i tak pomyślałem sobie, że naprawdę w tym miesiącu kino Ujazdowski ma znakomity repertuar i właściwie możemy już zacząć od tego, co jeszcze dzisiaj. Bo dzisiaj, czy na 17, czy nieco później na 19.45, można się wybrać na dwa znakomite filmy. Tak, dokładnie. To znaczy już lato jeszcze nas, jeszcze letnia pogoda za oknem, ale już sezon na takie właśnie wyczekiwane premiery, głośne, szeroko komentowane się jak najbardziej zaczyna pełną parą, można powiedzieć, bo już dzisiaj... Ten pierwszy film to właściwie zaproszenie kulinarne, można tak, powiedzieć. Tak, ten pierwszy film... Dokładnie, bo to tutaj się śmiałyśmy właśnie z Sylwią, że ten film to jakby do jego promocji zostały wykorzystane już wszelkie gry słowne łączące kuchnię, gotowanie i kino. Mowa tu oczywiście o filmie Bulion i inne namiętności. I padają już takie właśnie hasła jak poezja smaku, przez żołądek do serca, esencja jakiegoś kino dla smakoszy, o, tego typu rzeczy. Uczta dla duszy. O, dokładnie, dokładnie. No i ten film trochę tym jest. Nie tylko każdego, kto kocha gotowanie, ale każdego, kto lubi takie właśnie kino zmysłowe, takie bardzo pobudzające, nie tylko właśnie zmysł wzroku, ale sprawiające... Ale też kubeczki smakowe. Dokładnie, sprawiające wrażenie, że po prostu odbieramy to wszystkimi zmysłami, to jak najbardziej bulion i inne namiętności jest wspaniałym wyborem. No tak, ale o tym filmie Propozycji z Francji mówiliśmy już w Trójce nieco dłużej. Oczywiście tutaj w głównej roli Juliette Binoche, doskonale nam znana. Natomiast myślę, że wielu widzów w Polsce czekało już na tę oficjalną premierę kolejnego filmu, który dzisiaj można zobaczyć w kinie Ujazdowski. Wieczorna projekcja to Rodzaje rzeczywistości, oczywiście absolutnej sławy Yorgosa Lanthimosa, sławy reżyserskiej od lat. No właśnie, czego w tym wypadku możemy się spodziewać, bo nie tylko w kinie Ujazdowskim, ale w ogóle w kinach w całej Polsce dziś właśnie ten film się pojawia. Tak, ja mogę wspomnieć, że widziałyśmy go wczoraj, więc jesteśmy na świeżo. Pod wielkim wrażeniem? Ja tak, Klara... Ja jeszcze no muszę to świetnie, będzie dyskusja. Muszę ten film dogłębniej przemyśleć, ale jestem bardzo zaintrygowana, tak? Tak. Więc jak wiadomo, znaczy myślę, że możemy na pewno powiedzieć, bo też nie chcemy za dużo tutaj dokładnie spoilerować, tak, bo trochę w kinie Yorgosa Lanthimosa o to zaskoczenie często chodzi. Ale jest to inny film niż poprzedni Biedne istoty, chociaż... grają w nim w wielu rolach, tak, ci sami aktorzy. Tak, nawiązuje trochę do Kła, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo dużo. Czyli tego pierwszego słynnego filmu. Możemy po prostu, możemy właśnie śmiało powiedzieć, że jeśli ktoś lubi właśnie twórczość Yorgosa Lanthimosa, jeśli ktoś jakby wie, czym jest, co to znaczy, że film jest lanthimosowy, to ten film mu się spodoba, ponieważ tak jak właśnie już od początku właśnie jako twórca greckiej nowej fali i później przenoszący ten styl, ten klimat do Hollywood, Yorgos Lanthimos tutaj kontynuuje to. Te tematy swoje ulubione, takie autorskie. Potrzeba kontroli. Tak, dokładnie. Ojciec, wolność, ojciec, zniewolenie. Tak, figura tak, właśnie, tak jak mówisz, tak. Figura tego demiurga, Boga dokładnie. Ojca, który no właśnie, kontroluje. Tak. Jest to dużo nawiązań do mitologii greckiej. O, dokładnie. To tak. Jakby to wszystko nadal mamy. Nie jest ten film jakby taką kopią, możemy powiedzieć, biednych istot, ponieważ nie ma tu aż takiego rozbuchania przy kreowaniu tego świata przedstawionego. Nie jest tak, że wszystko, na co patrzymy, jest dziwne i szalone. Ten świat z początku wydaje się dosyć realistyczny, tak. Ale potem, kiedy wgłębiamy się w te takie trzy, bo to są trzy takie historie, tym razem takie trzy... Alegoryczne tryptyki. Tak, takie no tak, jest ten tak. Podział na... Tak, więc kiedy się w nie wgłębiamy... Dokładnie. To jednak okazuje się, że nadal jest ta dziwność, ta groteska, surrealizm. Jeszcze mogę wspomnieć, że on był realizowany jakby przy biednych istotach, jakby obok tych biednych istot i jego budżet był bardzo malutki, więc on był dodatkowo jakby realizowany, nie jakby oddzielna jakby dzieło. Tak, więc tak jakby nieco na stronie, dlatego tak. Też... Czyli troszeczkę tak równorzędnie. Dokładnie, tak. No, to dlatego też obsada no w dużym stopniu. Mamy Emma Stone, mamy Willema Dafoe, także Jesse Plemons, który dostał nagrodę w Cannes tutaj za tę rolę. I tak ponownie, tak jak to często u Lanthimosa, to właśnie też w dużym stopniu na właśnie grze aktorskiej, na tych niezwykłych popisach jest oparty ten jego film także. Część osób w ogóle porównuje ten film i też myślę, że obie się tutaj zgodzimy, że Lanthimos trochę skręca w stronę Davida Lyncha. Tak. Ponieważ mamy tu dosłowne i niedosłowne taką, no dużo o snach. O tej, tak, ten oniryzm. Tak. Czasem te opowieści, można na nie patrzeć jak na takie trzy dziwne sny, tak. W których coś tam się kryje głęboko i trzeba po prostu je tak stopniowo rozebrać kawałek po kawałku, żeby dotrzeć do tego sedna, do tej alegorii. No i tu może się już zatrzymajmy. Dobrze. Jak życzliwości, bo ja myślę, że rzeczywiście o tym filmie, no i o tym reżyserze Yorgosie Lanthimosie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale ja tu wiem, że jest jeszcze kilka, więc chociaż już w największym skrócie jeszcze kilka znakomitych filmów we wrześniu pojawi się często w kinie Ujazdowski przedpremierowo. Tak. Tak, więc Bestia to przede wszystkim film, który... Mocniejsza propozycja. Tak, mocniejsza i też bardzo polaryzująca społeczeństwo, bo jak czytałam recenzję, to część krytyków twierdzi, że to jest taka wydmuszka. Ja twierdzę trochę inaczej, ponieważ ten temat oniryzmu, snów jest mi bardzo bliski. Ja, no wszyscy śnimy. Wszyscy śnimy, dokładnie. Więc ja weszłam w ten film wręcz tak aż całą sobą i mi się bardzo podobał. Te historie są o reinkarnacji, czyli też moje bliskie tematy, którymi się interesuję. I świetna rola Lee Sedoux plus George MacKay, który nauczył się, uwaga, francuskiego do tego filmu. Specjalnie. Tak, specjalnie. To naprawdę jest... Tak, to jest taka bardzo poetycka opowieść z kolei, która też miesza różne tematy. Głównie właśnie to jest taka podróż przez czas i opowieść o tym, jak właśnie mamy taki czas, który powraca, który wpływa na motyw pamięci, motyw naszych emocji, tego, jak nasza tożsamość kształtowana jest przez wszystko, co przeżyliśmy wcześniej. Jednocześnie opowieść rozgrywa w kilku różnych wymiarach czasowych. Jednocześnie się rozgrywa w przyszłości, jednocześnie w przeszłości. Mamy nawiązania do takich tytułów jak zeszłego roku w Marienbadzie Alana Resne, jak Zakochany bez pamięci. Z Jim Carreyem. Tak, z Jim Carreyem, więc taka też metaforyczno-poetycka opowieść, w którą też można się tak zanurzyć, jak w taki niezwykły sen. To już od 13 Tak, za tydzień tak, na naszym ekranie też premierowo gramy, więc też zapraszamy, żeby w tę opowieść się jak najbardziej zanurzyć. Ale no to tak, zapraszamy na Bestię. Myślę, tak? że nie musimy specjalnie zapraszać, wystarczy tylko wspomnieć, że też można wrócić do wersji reżyserskiej Czasu Apokalipsy. O, tak, oczywiście tak. Francisa Forda Coppoli, tak. bo o tym już w trójkowo-filmowo sporo nawet mówiliśmy nieco wcześniej, ale jest też dokument. To znaczy dokument pełnometrażowy film dokumentalny. Tak. Zdecydowanie tak, bo nasza publiczność też bardzo, bardzo lubi kino dokumentalne, no i jesteśmy kinem będącym częścią Centrum Sztuki Współczesnej, a więc takie tytuły właśnie poświęcone twórcom, artystom są dla nas w naszym repertuarze jakby stałą jego częścią i tym razem będzie to film Picasso, Buntownik w Paryżu, poświęcony oczywiście sylwetce niezwykłego twórcy, którego postać poznajemy poprzez wielu kuratorów, artystów, znawców jego sztuki. Także bardzo ciekawy obraz Paryża nam się właśnie wyłania z tej opowieści. I myślę, że warto też wspomnieć o takiej krytycznej stronie tego bardziej filmu, mrocznej, prawda? Dokładnie. Ponieważ ta nie jest to taka stawianie na piedestale nam postaci Picassa, ponieważ dziś już wiemy, że za tą jego wielkością, boskością niemalże, jak często w mediach był wcześniej portretowany, no stały tragedia, osobiste tragedie. Dokładnie. Dokładnie. Często teraz kobiet, które były... Współcześnie tak. już właśnie niestety raczej burzymy pomniki. Dokładnie, więc... Budujemy więc... może i dobrze, bo to chodzi jednak o to, żeby przekazać jakąś prawdę o ludziach i o ich historii. Czas nam się kończy na rozmowę. Wiem, że moglibyśmy jeszcze długo, ale myślę, że jest taki tytuł głośny w ostatnich miesiącach, o którym no, musimy jeszcze wspomnieć. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Ja mam taką anegdotkę odnośnie tego tytułu, bo na początku nie potrafiłam go zapomnieć. Bo on jest długi i tak, trudny. Bardzo. Tak, bardzo. To ta moda na dzisiejsza na długie tytuły. Między nami funkcjonuje nazwa Bobik, ale nie będę zadać dlaczego. Tak, to zapraszam Państwa do obejrzenia, bo jest naprawdę ciekawe. Jest to kino drogi, a jednocześnie i widziałam w nim takie kadry, które mogłabym widzieć w Zmiennikach. Albo innych polskich filmach. Dokładnie. Albo innych polskich filmach właśnie z tego okresu, ponieważ to jest film rumuński i dzieje się we współczesnym w Bukareszcie. I właśnie tak jak sobie powiedziała, kino drogi, chociaż takie specyficzne, ponieważ w ciągu jednego dnia, od początku do końca dnia nasza bohaterka, dziennikarka, jeździ samochodem do kolejnych osób, z którymi przeprowadza wywiady. I ten film niby teoretycznie jest rumuński, ale tak naprawdę to my w nim możemy jako Polacy się bardzo odnaleźć, ponieważ mówi o takim społeczeństwie właśnie pokomunistycznym, takim jakby trochę zawieszonym pomiędzy właśnie tym smutnym dziedzictwem tego właśnie posowieckiego świata, a tym już takim późnym kapitalizmem i jest takim gorzkim komentarzem na temat takich społecznych nierówności, różnego rodzaju wyzysku, który niestety nadal funkcjonuje i który jakoś powstaje taka mieszanka właśnie z tego, co w tym społeczeństwie mamy. Także bardzo ciekawy film, czarna komedia. Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. No to ja jeszcze poproszę oczywiście o odniesienie, gdzie szukać szczegółowych już repertuarowych informacji. Zapraszam na nasze social media, na Facebooku nas znajdziecie oraz na Instagramie, gdzie aktualizujemy premiery i przedpremiery, a także pokazy specjalne. Jest tam dużo ciekawostek na temat filmu i kina. Zapraszam serdecznie. Albo na naszą stronę internetową, tak. Także zamku CSW ujazdowski.pl. Tak. Dziękuję bardzo. Klara Da Costa oraz Sylwia Stańczyk-Metzger gościły w Trójce. Dziękuję za zapowiedzi tych znakomitych filmów, które pojawiają się w naszych kinach właśnie we wrześniu. I to już wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Do usłyszenia w piątek w samo południe za tydzień. Zapraszamy do reklamy. 50 rat, niech 00 nam, niech 00 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 50 rat 0% i do lutego nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.